कल स्नेह का रूप चलाए थे उसी प्रकार स्नुहु का भी बनेगा। धात्वादेश है स्नुहु के मूर्धन्य शकार को दंते हो जाएगा, तो स्नुप स्नुप स्नुप स्नुट स्नुहौ स्नुहा स्नुहम स्नुहौ स्नुहा स्नुहा स्नुभ्याम स्नुभ्याम स्नुहे स्नुभ्याम स्नुभ्याम स्नुहा स्नुभ्याम स्नुभ्याम स्नुभ्या स्नुभ्या स्नुहा स्नुहो स्नुहाम स्नुहि स्नोह स्नुत्सु स्नुक्सु स्नुत्सु स्नुत्सु हे स्नुप हे स्नुप हे स्नुट हे स्नुड हे स्नुहौ हे स्नुहा स्नुक्सु एक प्रो बनेगा एक पक्ष में और एक पक्ष में स्नुत्सु स्नुक्सु। अच्छा अब विश्ववा शब्द विश्ववाह विश्वम वहती ति विश्ववाह विश्व को वहन करने वाला विश्व को वहन करने वाला परमात्मा विश्ववाह। तो विश्ववाह सबसे सु आएगा सु आया सु का हल गया दीर्घा सबसे प्रथम से लोप हो जाएगा विश्ववाह हो ढा हो ढा को ढा हो गया विश्ववाह हो जाएगा ठीक सुप्तेन से पसंज्ञा झलाम से ढ को डह कर देना विश्ववाद विराम अवसानम खर और वावसान से चर्त हो जाएगा विश्ववाद विश्ववाद विश्ववाह विश्ववाह विश्ववाहम विश्ववाह आगे विशेष कार्य है विश्ववाह धंजस में शकार का लशक संज्ञा होकर के अर्षम लोप की सहायता तस्य लोप से लोप हो जाता अस बचेगा विश्ववाह धन अस रहा विश्ववाह धन अस। इस अवस्था में जो आपने इको एंड की से काम किया ठीक उसका उल्टा काम यहां करना यण को इक करना है अभी पहले इक को यण किए थे और अब यण को इक आदेश करेंगे ऐसे उल्टा कार्य करने का नाम है संप्रसारण इज्ञण संप्रसारणम इक प्रथमा का एक वचन यण षष्ठी का एक वचन संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन यण स्थाने प्रयुज्यमान संप्रसारण संज्ञा यण के स्थान में प्रयुक्त होने वाला जो इक है उस इक का नाम पड़ेगा संप्रसारण। संज्ञा सूत्र विधि नहीं कर रहा है संप्रसारण का ये संप्रसारण नाम रखा किनका इकों का नाम है संप्रसारण ईरिल्री का नाम संप्रसारण है ये तब उनका नाम संप्रसारण होता है जब ये यण के स्थान में प्रयुक्त हो तो यण के स्थान में प्रयुक्त होने वाला जो इक है उन इक को ही संप्रसारण नाम पड़ेगा। और आप उस संप्रसारण का विधान करने वाला सूत्र ला रहे हैं आगे में वाह ऊट वाह ऊट वाह षष्ठी का एक वचन ऊट प्रथमा का एक वचन भस्य वाह संप्रसारण ऊट स्या भस्य वाह संप्रसारण ऊट स्या और भ संज्ञा विनाम संज्ञा का होता नहीं है यस्मात् प्रतिसदादि प्रत्यंगम यस्मात् प्रतिसदादि प्रत्यंगम यची भम इन दोनों अंग संज्ञा भ संज्ञा दोनों सूत्र की सहायता और इज्ञण संप्रसारण का भी सहायता तीन सूत्रों की सहायता से वाह ऊट प्रवृत्त हो गया भ संजक शब्द के यदि वाह हो भ संजक वाह यदि हो तो उस वाह को संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण नामक ऊट होगा जो ऊट होगा उसका नाम क्या रख दिया संप्रसारण कि ऊट में क्या बचता है ऊ और उस ऊ है इक एक कोने के नजर नाम शमशान हो गया और शमशान नाम करने से वहां में कहां होगा ये प्रश्न खत्म हो जाता है वहां में कहां करूंगा अलंकृत से आज नहीं आ सकता भी क्योंकि शमशान जब नाम रख दिया अपने ऊंट का ये हो गया यण के स्थान पर और वहां में यण कितने हैं एक ही एक है वह वहां में वकार रूप एक ही यण है इस व के स्थान पर हो जाए शमशान करने का लाभ हुआ नहीं तो क्या होता षष्ठी है अलौंक से आ जाएगा हकार को उठ करने लग जाएगा है ना, हकार के स्थान पे ऊठ आदेश होने जाने लगता। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि ऊठ का नाम आपने रख दिया शमशान, और शमशान जब नाम रखा उसका नाम तभी शमशान हो सकता है जब वो यण के स्थान पर प्रवृत्त होगा। अतएव वहां में जो यण कौन है वह वह के जगह पर ऊठ बैठा। अब ऊठ में ऊठ का उच्चारण क्यों किया, इसलिए कि ऊ के ऊठ के पर रहते हुए वृद्धि हो जाएगा। क्या सूत्र है वो, एत्ये धत्योत्सो, ऊठ के पर रहते हुए वृद्धि करना है। इसे अन्य ऊ के अलग से अलग करने के लिए यह जानकर क्या किया, ठा का उच्चारण कर दिया, ऊठ कर दिया, ताकि वृद्धि हो सकेगा। नहीं तो गुण होता आधुण गुण, केवल ऊ आदेश करते आधुण गुण हो जाएगा, वृद्धि नहीं हो पाता। अतः ऊठ का करके अन्य ऊ से अपेक्षा से उसको अलग कर दिया, पहचान करा दिया। अब इस ऊठ के पड़ते हुए आव के साथ वृद्धि हो जाएगा। वहां ऊट ने व को शमशान कर दिया, इसकी ब संज्ञा है अंग संज्ञा है। वहां उठ जो शमशान ऊठ आदेश हुआ वह ऊट व को ही हो सकता है, अथवा अलंत्य आदि की प्रकृति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि हमेशा ब संज्ञक सूत्र अंग संज्ञा के अधिकार के अंतर्गत है, अतएव भ संज्ञा करने जिससे होने वाले जितने भी कार्य है वो बिना अंग संज्ञा को हो नहीं सकता। इसने पहले लिखा था अंगम सत भम भवति, लिखा था ना अंगम सत भम भवति, क्योंकि छह चार एक से शुरू करके सात चार के अंत तक जाता है, 155 156 है अंत, वहां तक जाएगा अंग का अधिकार, अंग का। और भक्त संज्ञा का अधिकार इसी बीच में आ रहा है, 6475 से 135 कुछ है इस बीच में, है ना। अर्थात अंगाधिकार के अंतर्गत छिपा हुआ है बहाधिकार, इसलिए अंग संज्ञा के बिना भ संज्ञा वाला सूत्र कैसे प्रवृत्त होएगा। इसलिए भ संज्ञा से प्रयुक्त होने वाली जितनी विधियां हैं वो अंग संज्ञा के बिना प्रवृत्त ही नहीं हो सकती। इसलिए भाष्यकार लिख दिया था अंगम सत भम, मान अंग संज्ञा होते हुए ही भ संज्ञा हो सकती है, बिना अंग संज्ञा का भ संज्ञा करना व्यर्थ है, हो ही नहीं सकता, तो कार्य नहीं होगा। इसलिए अंगम सत भम भवती है कहा गया। इसलिए क्या हो गया, विश्व हल है हल ना, वह आके वकार को हो गया वो तो ऊट हो गया, तो वो बचा ठाक संज्ञा उधर लोप हो गया। वो पहचान इसलिए कहते थे तो उसे वृद्धि करने के लिए था। अब वृद्धि करने से पहले वो और आ के बीच में क्या करूं, यण प्राप्त, यण करते तो फिर बेकार होगा ऊट करना, पुनः वाह बन जाएगा ना, वो को यण करोगे तो पुनः वाह बन जाएगा, तो ये ऊट करना ही व्यर्थ हो गया। लेकिन ये भिन्न पदस्थकारी है, ये अलग पद है, ये अलग पद था ना, विश्वम वहति समास किया आपने, उपर समास रखा है ना, विश्वम वहति, दो भिन्न पद के बीच में वृद्धि प्राप्त है और एक ही पद के बीच में यण प्राप्त है। एक पद निष्ठकारी होने से वृद्धि को पाल की यण होना प्राप्त हुआ, क्योंकि विश्व अलग पद था, समास करके अलग किए हैं, प्रत्यय प्रत्यक्षण के आधार पर अभी भी दो अलग पद माना जाएगा संधिकारी दृष्टिकोण में, ठीक। अतः भिन्न पदस्थ कार्य की अपेक्षा से एक पदस्थ कार्य क्या है, लाघव होता है, यह अत्यंत सन्निधि मिलेगी, यह अत्यंत सन्निधि नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्या हो गया, वृद्धि को बाद यण प्राप्त हो गया, उसे बाद कर सूत्र करेंगे संसारणाच प्राप्त है बाध्य संप्रसारणाच। तो क्योंकि भिन्न पदस्थ कार्य क्या हो जाता है, बहिरंग हो जाता है, एक पदस्थ कार्य अंतरंग हो जाता है। ये नियम है ना, पहले भी आपने लगाया है इसको, भिन्न पदस्थ कार्य और एक पदस्थ कार्य कहां लगाया था, शिव आ नहीं, यहां हमने बताया था और हमें अर्थ सौंदीर्घ प्राप्त और इनमें गुण प्राप्त, दीर्घ करो कि गुण करो, भिन्न पदस्थ कार्य होने से यह बहिरंग हो गया, एक पदस्थ कार्य होने से अंतरंग हो गया, असिद्धम बहिरंगम अंतरंग, इस परिभाषा से अंतरंग कार्य आपने पहले गुण कर दिया शिवधन ये ही है ना, फिर अंताजब अच्छा लगा करके ऐसे धातु तुलाया तब जाके शिव ही परोपे का आदेश हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रसंग है वृद्धि और यण का बीच में, वृद्धि पिन पदस्थ है और यण जो है एक पदस्थ होने से बहिरंग हो गया, वृद्धि अंतरंग हो गया, यण इको इंच से यण प्राप्त हुआ तब शमशान सूत्र लग रहा है, संप्रसारणात् पंचमी एक वचन छ अव्य दो पदों वाला सूत्र है, संप्रसारणात् छ संप्रसारणात् पंचमी का एक वचन और छ अव्य दो पदों वाला सूत्र है। संप्रसारणादचि पूर्वम एकादश स्या, संप्रसारण से परमे अच्छ हो, संप्रसारण से किसका है ऊ का, तो ऊट आदेश उसका ना संप्रसारण होकर के ही आदेश हुआ और उससे परमे अच्छ है आ, ये संप्रसारण है, संप्रसारण पर अच्छा है तो पूर्व रूप एकादेश होगा, इन दोनों के जगह पर एक नया वर्ण बैठेगा जो पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण है, कौन है वो पूर्व वर्ण दीर्घ, ठीक तो दीर्घ हो गया विश्व वो और फ बच गया तू, ये हो है ना आ और ये वो क्या हो गया पूर्व एकादश हो गया वो बन गया अबा चला गया और वो मिलकर एक नया वो आ गया। उस वो में क्या करेंगे हम स्थानवेद भाव से ऊर्ध धर्म लाएंगे, अंताधिवच्छा यो यम्मा एकाश सब गुरुस्यांतवत परस्याधिवच्छा, इस वो में हम क्या लाएंगे ऊर्ध धर्म लाएंगे, तब क्या होगा एक धरती उठ लगेगा, ये जो आदेश हुआ है वो क्या है वो ऊठ नहीं है ऊ है केवल पूर्व के सदृश वर्ण हमने आदेश कर दिया, वो आदेश तो धर्मावच्छिन्न ऊ है ऊठ नहीं है। संसारण के सूत्र से जो पूर्व रूप एकादश अपने किया वो पूर्व रूप एकादश ये जो नया उकार है ये ऊठ नहीं है, ये ऊट और आ के जगह पर आदेश हुआ एक नया उकार है, इस उकार में ऊट धर्म में लाना पड़ेगा, ऊट धर्म लाए बिना नहीं लगेगा ऊट पर में नहीं मिलेगा ना, इसलिए ऊट धर्म या स्थानीय जिसके स्थान पर आदेश हो रहा है या सबसे बढ़िया रहता है उसमें अंताधिवच क्योंकि एकादेश है, यहां एकादेश जहां होता है चाहे पूर्व का धर्म ला सकते हैं चाहे पर का धर्म ला करके हम अपना कार्य कर सकते है ना, अंताधिवच्य कहता है पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवच्य, पूर्व में कौन है वो उसके समान में करना है, उसमें क्या तो ऊर्ध धर्म उसके समान ऊर्ध धर्म इसमें भी आ गया, तो ऊर्ध धर्म को लेकर के एक आ और ऊ में वृद्धि होगी, वृद्धि क्या होगी स्थानांतरतम कंठोष्ठ वाला औकार आदेश होगा विश्वऊ धन चल रहा है मिला दिया जन व्यंजन परिण संयोज्य फिर सकार का पद संज्ञा करके रू रू को फिर अवसान संज्ञा करके विसर्ग रू बन गया विश्वौहा, सभी आजादियों में भा संज्ञा होगी इसे सभी आजादियों में यही प्रक्रिया होगा जन्मे ना शस वा टा वा गे गसी गसंगी ओस ये सब आजादी हैं, सभी आजादियों में भसंज्ञा हो जाएगी भसाय होकर के बनते हैं, जहां आजादी ने हला दी तो वहां क्या होता है पद संज्ञा होता है भसंज्ञा नहीं होता। आ कड़ारा देका संज्ञा पढ़ा था ना हमने, भसंज्ञा को बाद करके हलादियों में पद संज्ञा कर देगा सर भसंज्ञा नहीं रहेगा वहां पर वाह ऊट आदि कोई भी सूत्र नहीं लगेंगे, केवल आजादियों में विश्वहू बना लिए ताका है मिला दिए विश्वहा, हाँ सब आजादियों हलादियों में ओढ़ लगा देना झलाम जशोंते लगा देना, जैसे पहले बना था ना लिड भ्याम लिड भी हलादियों में वैसे यहां पर भी क्या है स्वादिष्ट सब नाम स्थाने से पद संज्ञा होगा हलादी में, पद संज्ञा जैसे होगा ओढ़ लगेगा है ना विश्ववाढ़ धन भ्याम झलाम जशोंते भी लग जाएगा ढ को ड विश्ववाड भ्याम विश्ववाड भी, ठीक विश्वहा विश्व विश्ववाड भ्याम विश्ववाड भी विश्व हे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौह विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौह विश्वौहो विश्वौहा विश्वौहि विश्वौहो विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु हे विश्ववाट हे विश्ववाड हे विश्ववाहो हे विश्ववाह। रुक चलाइए। विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भिः विश्वौहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्ववाद्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्वौहो विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहो विश्ववाक्सु विश्ववाक्सु विश्ववाट् हे विश्ववाट् हे विश्ववाट् हे विश्ववाहो हे विश्ववाहा। हम आप बोलते थोड़ा उच्चारण में विश्ववाड़भ्याम नहीं विश्ववाड्भ्याम वाड्भ्याम डहल है डम अ नहीं विश्ववाड़भ्याम ऐसा नहीं उच्चारण होगा विश्ववाड्भ्याम। हल पर ध्यान रखने का है यही तो संस्कृत की विशेषता नहीं तो हिंदी में संस्कृत में अंतर क्या रहेगा है? नहीं तो पंजाबी संस्कृत में कोई अंतर नहीं पड़ता पंजाबी को क्या आत्मा आत्मा नहीं बोलेंगे आत्मा मैं ही कहता हूं आत्म आत्म ज्ञान आ समंता तम ज्ञान आत्म ज्ञान पंजाबी लोगों को सुना होगा आपने ऐसे बोलते कोई भी संयुक्त अक्षर सही उच्चारण नहीं करते हर संयुक्त अक्षर में ऐसे गलत बोल ही नहीं सकते। बंगाली लोग क्ष को खा जरूर बोल देंगे बंगाली में विशेषता है क्ष को खाओ बोलते हैं वृक्ष है ना वृक्ष वकार को बगर वो तो उड़ीसा में भी चलता है वो भयो रवेदात जैसे संस्कृत में रलियो रवेदात है इन वो भयो रवेदात भी कर देते हैं। हाँ वो तो अभ्यास कर चुके हैं ना उत्तर भारत ज्यादा इधर रह चुके हैं मिशन में आगे उच्चारण किए हैं मंत्र पुष्प वगैरह उच्चारण संस्कृत उच्चारण बहुत कर मिशन उच्चारण कराते हैं तो इसलिए थोड़ा शुद्ध उच्चारण कर लेती है नहीं तो मुश्किल है बंगालियों। और हमारे गुरु जी थे नया गुरु जी जिनके नाम कोई बोलता नहीं था पूरी बनारस में धुरंधर विद्वान लोग भी उनके साथ उनके नाम मुंह से कभी नहीं बोलते थे इतना उनका सम्मान था। नंबर वन न्यायिक ऑफ बनारस हमारे टाइम और बोलना भी है तो गुरुदेव श्री शास्त्रानंद जी महाराज ऐसे बोलते थे केवल नाम कोई नहीं बोले ऐसे बोल देंगे तो पीट देंगे बेइज्जती करना ऐसे महापुरुष का नाम ऐसे ले रहे वो बंगाली थे बार बार घोट बोलते घोट घोट पोट घोटत्वाचन घोटत्वाचन बोलते गुरु जी घोटत्वाचन क्या होता है अरे घोटत्वाचन तेरे मत हमारी अपनी भाषा है उसका क्यों छोड़ना उसे एक आनंद है बोलते ऐसे ही बोलते जानते थे जान करके बोलते बहुत अच्छा है मान संत हम लोगों को जो भी नया लड़का चाहे पढ़ने और यदि वास्तव में पढ़ने का इच्छुक है हर तरह का सहयोग वो देते चाहे पैसों से कपड़ों से पुस्तकों से लाइब्रेरी से निकाल के यदि महंगा पुस्तक है तो अपने नाम से लाइब्रेरी से निकाला रिस्क हाँ और देते विद्यार्थी हर तरह से। और जब हमको सवेरे 6 बजे का टाइम दिए 5 बजे आरती के बाद हम आ जाते थे तो कहते भाई तुम चाय तो पियोगे ना आश्रम में तुम्हारे यहाँ भी चाय 6 बजे होता है चाय तुम कैसे पी सकते हो से मेरे साथ पियो और मैं अगर आप बनाओगे मैं पीऊँगा ये नहीं हो सकता फिर मैं जाके चला जला के बनाता था उनको पिलाता था इस तरह के सुखा बहुत ही विलक्षण महात्मा छोटे महाराज जी के शिष्य हरिहर तीर्थ जी महाराज से उनका संन्यास हुआ था बहुत अच्छे संत नहीं आए गुरु जी घोट हाँ हाँ पहले उनका नाम शैलेंद्र चटर्जी था बाद में उनका नाम शाश्वतानंद तीर्थ हुआ। अब नहीं रह गए, सब हमारे गुरु लोग जितने हैं लगभग सब चले गए, एक दो बचे हैं। तो विश्वावाट बन गया। अब हकारांत का विचार ने अभी एक और है, अनडू, अनडू शब्द हकारांत ही भी, हकारांतों का विचार चल रहा है, अनडू शब्द। अनडू मैंने बैल, अनडू कहते हैं संस्कृत में बैल को, अनडू के सकार बच गया, प्राप्त हुआ यहां पर घोड़ा, घोड़ा प्राप्त हो जाता है झलक के बरते हुए, उसको बाल करके आप सूत्र लगा रहे हैं, चतुर अनडू हो राम उदात्त, चतुर अनडू हो राम उदात्त, चतुर अनडू हो षष्ठी का द्विवचन, आम प्रथमा का एक वचन, उदात्त प्रथमा का एक वचन, षष्ठी प्रथमा प्रथमा सब एक वचनांत, चतुर्णो तो षष्ठी का द्विवचन, आम एक वचनांत है, उदात्त भी एक वचन प्रथमा का एक वचन। अन्योर आम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान संचय प्रत्ययों के पर रहते हुए अनयो मान चतुर शब्द और अनडू शब्द को आम आगम हो जाएगा। आम है मकारित संज्ञा मित, मित होने से मिदचो अंत्यात् परः लगेगा। इसलिए क्या क्या संज्ञा सूत्रों की सहायता जरूरत पड़ेगी आपको, सुडनापुंसकस्य सबसे पहला, ताकि वो क्या करेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देगा, और दूसरा सूत्र यस्मात्रस्तदादि प्रत्ययंगम, हम संज्ञा वाला अधिकार में है ये सात एक का, और मिलचोन क्या कर रहा परिभाषा सूत्र, ठीक। इतने सूत्रों की सहायता से चतुरन डू राम उदात्त सूत्र लग गया और आम आगम कर दिया, तो अन डू आंस ठीक है ना, क्योंकि मित्त है, मित्त अंत अच्छे बल में बैठेगा ना, आ न में अ है, डू में उ, तीन अच्छे यहां पर, अनडू में तीन अच्छे अकार के पर में ककार, डकार के पर उकार, इन तीन में से अंत्य उ, उसके बगल में आ बैठ गया, इसलिए नीचो अंत्यात् पर अचा मध्य यो अंत्य तस्मात् पर तस्यैव अंतावयव स्यात् वृत्ति, इसलिए अचों के मध्य में अंत्य जो है उ, उससे पर बैठा और वो उसी का अवय हो जाएगा। एक और आगम करना है बाद में अनादि कार्य करेंगे, पहले आगम और कर लीजिए, मिर्चों के व्रत आ चुका है, अंग संज्ञा भी आ चुका है, सब कुछ है, इसलिए सा वन डुहा, सा वन डुहा, सौ सप्तमी का एक वचन, सौ सप्तमी का एक वचन, अनडुहा षष्ठी का एक वचन, दो पदों से सूत्र है, अस्य नुम स्यात् सौ पर, एक केवल सूची पर जो करेगा अस्य नुम स्यात् सौ पर, इस अनडु शब्द को नुम आगम भी करना है सु के पर रहते हुए, केवल सु कह रहा है ये संबोधन में भी करेगा, इसलिए याद रखना असंबुद्धि सु नहीं बोला, सु करे तो संबुद्धि का सु हो असंबुद्धि का सु हो शब्द, इसे नुम होगा, नुम भी कहां बैठेगा, अब अंत्यच कौन है वो नहीं, अब अंत्यच आ, अब चार अच्छ हो गया है प्रकृति भाग में, आ है नकार में फिर अकार है, ड में ऊ है, उस समय जो आम आगम हुआ था आम का आकार है, तो चार अच्छ है, चार में से अंत्य आ, उससे पर में नुम घुसेगा, आ न डू आ नुम के नकार हकार और स, ये स्थिति हो गया अनडू आ न ह स। अब सबसे पहले इको एनची प्रक्रिया तो पूरी हो गई, बाकी पूर्व सूत्रों से नया सूत्र कुछ नहीं, अब रूप बन जाएगा, इको एनची लगाइए पहले, ऊ और आम यण होगा, है ना, स्थान अंतरतम की सहायता ले लेना है ना, सहायता लेकर के अनेक एक तो है नहीं, तस्मिन दृष्टि पुरुष की जरूरत नहीं, एक ही के वो, अतएव तस्मिन दृष्टि पुरुष की जरूरत नहीं है, केवल स्थान अंतरतम की सहायता से अनद वाह न ह धन स है ना, वो और आ में यन व आ मिल गया अनडवान ह धन स हल गया दीर्घात सुप्रतम हल, ये भी अपने सहायक सूत्र आदर्शम लोप की सहायता से सकार का लोप कर देगा ठीक। और हलो अनंतराह संयोग सूत्र से न और ह का संयोग संज्ञा होगा ठीक है, हलो अनंतराह संयोग से संयोग संज्ञा हो गया न और ह का, संयोग संज्ञा होने के बाद सन्तस्य लोप आरसन लोप की जरूरत पड़ेगी लोक संज्ञा का, और रूप बन गया अनड्वान अनड्वान। हम लोग यहाँ का होड़ा को क्यों बाध रहे हैं, इसलिए क्योंकि हा को ढा कर भी देते अंतो लोप होना ही, इसलिए हम लोगों ने पहले से उसको हटा दिया, हा कोई रख करके उसको लोप कर हाँ अंत में समान से लोप न और हा का संयोग है ना, संयंत हकार का लोप हो जाएगा, अलवंत की सहायता से संयंत से लोप हकार का लोप कर देगा। अनड्वान प्रथमा का एक वचन रूप बन गया अनडवान, संबोधन का भी बना लीजिए, संबोधन का भी पहले बनाएंगे, सु का प्रकरण है ना, संबोधन का बना करके उसके संबोधन एक वचन संबुद्धि संज्ञा का क्यों थोड़ा अंतर है, इसीलिए पहले उसको कर लेते हैं ये अनडु धन सा, बस इतना अंतर है। चतुर्णो राम उदापता जो सूत्र है आम आगम करने जब आएगा उसको हम बाद करके लगाएंगे अम संबुद्धो, अम करेंगे, आम नहीं होगा अम होगा, अम संबुद्धो सूत्र आ रहा है अम संबुद्धो, अम संबुद्धो अम प्रथमा एक वचन, संबुद्धो सप्तमी का एक वचन, अस्य अम स्यात् संबुद्धौ परे, अस्य माने अनुढु शब्दस्य, अनुढु शब्द के स्थान पर अम आगम होता है कब कहते हैं संबुद्धि के प्रारंभ, या चतुर्णो के बाद का सूत्र ही है, चतुर के मनोवृत्ति नहीं करेंगे क्योंकि संख्यावाचक है चतुर्शब्द, चतुर हलंत है पर क्या है वो संख्यावाचक है, उसका संबोधन रूप नहीं बनता ना संख्या का, संख्या का संबोधन नहीं होगा, अमूर्त पदार्थ है, अमूर्त पदार्थों का संबोधन नहीं हो सकता, मूर्त पदार्थ चेतन युक्त हो तो संबोधन होता है, मूर्तों का भी केवल मूर्त होने मात्र से चेतन युक्त न होने पर संबोधन नहीं होता, संख्यावाचक में नहीं होगा, लेकिन इसको आप कर्ज समास में ले लीजिए, समास अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रधान, बहुरी समास जब करूंगा उसकी संख्यावाचक तो खत्म हो जाएगा, इसे प्रेत्री नहीं बनाए थे आप, गौणे प्रेत्रयाणाम त्री को त्रयाधिष्ट भी कर दिया था क्योंकि अब संख्यावाचक तो नहीं रह जाता है वो मूर्त चेतनवाचक हो जाएगा है ना, प्रिया तीसरो यस्य या प्रिया त्रयो यस्य, ऐसे करके आपने अन्य पदार्थ किसको ले लिया दशरथ या किसी अन्य आदमी को ले रहे हैं आप, इस तरह से यहां पर भी आप कर सकते हैं ना समास, जब समास करोगे तब चतुर संख्यावाचक नहीं रहेगा, उस समास के अंतर्गत वो अन्य पदार्थ प्रदान हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक हो सकता है मूर्त चेतन पदार्थ हो सकता है, उस स्थिति में क्या होगा अम्बागम हो जाएगा, स्थिति के लिए केवल हमें चतुर्णुड दोनों को लेनी पड़ेगी, चतुर शब्द को और अनुढु शब्द, चतुर शब्द को केवल बहुरी आदि समास पक्ष मात्र में केवल चतुर शब्द से नहीं, और यहां अनुढु शब्द केवल से भी होगा समास से भी होगा, यह अंतर है। तो अनुढु शब्द से और चतुर शब्द से संबुद्धि के परते हुए उनके स्थान पर क्या हुआ अम्मागम हो गया, तो आ के जो अ लिख देंगे इतना ही फर्क पड़ेगा, अनुढु अम है ना, अम है अ, प्रक्रिया पूरी वही बाकी, अम आगम हो गया ह संबुद्धि का सकार है, बाकी सारा वही चलेगा, सावरुढ़ लगेगा, नुम आगम होगा, इको एनसी लग गया, अनड वन होगा, अनड वन नहीं होगा अभी, अनड वन धंस हल गया, सु का लोप हो गया, संत से लोप से हकार का लोप हो गया, हे अनड वन ये भी बन जाएगा, हे अनड वन। और द्विवचन में लाइएगा औ, औ आया अनडूदन औ, अनडूदन औ, चतुर्णोराम उदात्त सर्वनाम स्थान पांचों में आम आगम होगा, तो आ अनडू आ हा धन औ। नुम आगम नहीं होगा क्योंकि यहां सु नहीं है, सा वनडो बोला था, सु नहीं है, अनडु आ हा धन औ। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई एंची लगाना है और कोई काम नहीं है, अनड वा चतुर्ण आम आगम हो गया, इक्वेंसी अनड वा हो कोई काम नहीं, अनडवाह जिसमें क्या होगा, अनडवाह अम में अनडवाहम, फिर आउट में अनडवाह, पूरे सर्वनाम स्थान में आम आगम होगा, इको इंच से यण होगा, प्रत्यय को मिलाना है, ठीक है, अनडवाह ओ मिला दो, अनडवाह सीधा सीधा है, बहुत सरल है, केवल आम आगम इको इंच से यण दो ही काम पूरे सर्वनाम स्थान में, अम आउट तक अनडवाह अनडवाह अनडवाहम अनडवाहो, इसके बाद अजाज में मिलाना है, अनडूदन शफ, कोई सूत्र लगना नहीं है, अनडूदन शफ का बच गया अस, मिला दो अनडूह अस मिल गया, सकार रुतिसर कर दो अनडूह अनडूहा अनडूहा, ध्याम आदि में कार्य है, हल आदि में काम है, हल संधि में हल आदि में ज्यादा कार्य होता है, आजादी में कम होता है, अनडू धन ध्याम, तृतीया में भी टा का मिला दिया आपने एक वचन में अनडू हा, बस अभ्याम में काम होगा, घोड़ा प्राप्त होता है, पसंद कौन करेगा, स्वादिशो सर्वनामस्थान है, पदम नहीं लगा देना, स्वादिशो सर्वनामस्थान से पद संज्ञा, पसंज्ञा होने से होड़ा आ गया, पदांत है, अब झल है भा, तो झल पे वृद्धि भी कर लो, किसी भी तरह से कर सकते हैं, हा को ढ प्राप्त हुआ, तो सब बात कर द बनाने वाला सूत्र आता है, वसु स्रंसु ध्वंस वनडुहांत, वसु स्रंसु ध्वंस वनडुहांत, ध्वंस वनडुहांत षष्ठी का बहुवचन, दह प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, शांतस्य वस्वंतस्य स्रंसादेश्च दहस्य पदान्ते, शांत वस्वंतस्य वसु एक प्रत्यय होता है, प्रकृति नहीं लेना, कोई धातु वातु नहीं, वस निवास है धातु भी है, धातु नहीं लेना है, वसा अच्छा नहीं भी धातु है, लेकिन वसु क्या है, प्रत्यय है, स्रंसु ध्वंसु दो धातु है, और अनडूह प्रातिपद, इसलिए कहते शांत वसवंत, जब वस प्रत्यांत सकारांत रहे तब ये सूत्र लगेगा, जब वस प्रत्यांत कुछ और आगम हो गया, कुछ आदेश हो गया, वो सकारांत नहीं रह गया, तब ये सूत्र नहीं लगेगा, जब शांत वसवंत वस है प्रत्यय, स्रंसादेश स्रंस ध्वंस ये धातु भी हैं, और क्यों करोगे तो सर्वापार लोप करके प्रातिपदिक भी हो जाते हैं, सभी धातुओं को फिप करके आप प्रातिपदिक बना सकते हो और धातुओं का रूप भी चल सकता है, सर्वधातुभ्य फिप सूत्र ही सभी धातुओं से फिप प्रत्यय कर सकते हैं आप, और उसको प्रातिपदिक बना दो और रूप चला, इसे स्रंस ध्वंस धातु भी है प्रातिपदिक भी है, और अडू हमेशा प्रातिपदिक ही है, चार में से चौथा नंबर वाला हमारे पास है अनुरूषप ध्यान के परे रहते हुए। इस सूत्र कहता है शांत वसवंतस्य संसारिष्ट दह स्यात् पदांते, पदांत में ही दकार करेगा। इसलिए संज्ञा जरूरी है, ये झली पदांत नहीं बोल रहा है होड़ा जैसे। इसे जो होड़ा लगा रहे थे तब पसंज्ञा की बिना भी आप लगा सकते थे कि बहुत झल आदि में है, झल के पर रहते हुए हा को ढ प्राप्त हो गया ऐसा कह सकते हैं। इस सूत्र को लगाने के लिए पसंज्ञा तो करना ही पड़ेगा, आते हमने पहले कर दिया दोनों तो काम हो गया। तो क्या हो गया इसलिए इस सूत्र से वसु संसम दहा हकार को दकार हो गया अंदर दुग्ध ध्यान के रूप बन गया। अनुडु ध्यान अनुडु भी अनुडु हे अनुडु ध्यान अनुडु भ्यः अनुडु हः अनुडु ध्यान अनुडु भ्यः अनुडु हः अनुडु हो अनुडु हाम अनुडु ही अनुडु हो अनुडु सु दकारेगा। दकार के बाद क्या होगा सुख के प्रति वे खरीचे भी लग जाएगा, द को त हो जाएगा अनडुत्सु। सुख के प्रति क्या होगा द को त कर देना खरीचे अनडुत्सु हो जाएगा। हे अनडबन हे अनडवाह हे अनडवाह आप लोग चलाइए अनडवान अनडवाह अनडवाह अनडवाहम अनडवाह अनडुहः अनडुहा अनडुद्भ्याम अनडुद्भिः अनडुहे अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्यः अनडुहः अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्यः अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम अनडुही अनडुहोः अनडुत्सु। हे अनडवन् हे अनडवाह हे अनडवाहः पदकृत करते हैं। यह शांत क्यों का वसु प्रत्यय के विषय में कहा था ना, वसु प्रत्यय कैसा होना चाहिए शांत होगा, अर्थात उसके सकार को कुछ हुआ ना हो, कुछ भी हुआ ना हो तब द करेगा। यह सूत्र से क्यों कहा आपने है? तो विद्वान शब्द नहीं बनेगा, ये शांत नहीं कहेंगे, विद्वान शब्द नहीं बनेगा। क्यों ये कैसे बनता है विद्वान शब्द देखिए, क्योंकि आप सबको बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सब विद्वान है ना। विद्वत शब्द विद ज्ञानी धातु है, विद ज्ञानी धातु से वसु प्रत्यय हो गया, बचा विद धातु और वस प्रत्यय विद्वस्य प्रातिपदिक हो गया। कृतं तत्वात् कृत समासाश्च से प्राति संज्ञा हुई सु आया, सु का सवच लिया वसु था उकारांत, उकार की संज्ञा हुई है उगित, उगित होने से क्या होता है उगित चाम सर्वनास्थाने अधातो हो, सूत्र से नुम्मागम हो गया विद्वन सध्वंस। मैं प्रक्रिया पूरा बता रहा हूं जानकर। और अब उपधा संज्ञा नकार के उपधा को दीर्घ होगा विद्वांस बनेगा, अब ऐसा लोप हो गया बच गया विद्वान। जैसा कि आपने किया हल किया दीर्घा सुप्रथम हल सु का लोप और सुलोप से सा का लोप विद्वान बचा। अब यह है वसु प्रत्यय, लेकिन वसु प्रत्यय सकार है क्या, अशांत वसवंत है क्या, ये अभी क्या हो गया नांत वसवंत हो गया, क्या हो गया ये नांत वसवंत हो गया, शांत वसवंत नहीं रहा। यदि आप विशेषण नहीं देते शांत वसवंत करके तो इस नाम वसवंत के नकार को क्या हो जाता दकार आदेश हो जाते सूत्र से बनता विद्वाद, उल्टा रूप बन जाएगा सब। इसीलिए इनको कहना पड़ा शांत यदि वसवंत हो तो सकार को दकार होगा। कहां मिलेगा यही इसी दृष्टांत को लीजिए ध्यान में, अगर कोई काम नहीं होना है सकार को कुछ भी नहीं होगा, न नुम होना है ना कुछ भी नहीं होना है। अब यह सब द कर देंगे रूप बनेगा विद्वद्भ्याम। यहां वसवंत शांत मिल गया तो सकार को दकार होगी। विद्वान विद्वांस विद्वांस विद्वांस विद्वांस विद्वांस विदुषा विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषा विदुषो विदुषा विदुषी विदुषो विद्वत्सु बनता है। आगे बनाएंगे शांतों में बनाओगे तभी तो विद्वान बनोगे, बनाना पड़ेगा चलाना पड़ेगा। तो शांतों में आप चलाएंगे, अभी तो आप चल रहा हांत शांत है किम विद्वान, और अब कहते पदांत है किम, एक और परिकृति कर रहे हैं पदांत होना चाहिए इसे क्यों कहते हो। स्रस्तम ध्वस्तम दृष्टांत दे रहे हैं, संसु धातु है और ध्वंसु धातु है, धातुओं के उकार उच्चारणार्थ था, उकार की संज्ञा के चला गया, स्रंस ध्वंस धातु बचा। इन धातुओं से आप क्ता प्रत्यय करेंगे, क्या क्ता कृतम क्ता में कृता की संज्ञा हो जाएगा लक्षण बुद्धि से क्ता बचेगा, तो क्या बनेगा स्रस्त और ध्वस्त ध्वंसु। नपुंसकलिंग में अतोम लग गया, ज्ञानम ऐसे बनाया था ना आप, ज्ञानम जैसे अतोम लगाया था यहां भी ऐसे बनेगा स्रस्त अम और ध्वस्त अम बनेगा। ठीक, अब इस सकार में स्रस्त धातु का सकार है कहां है, पद के अंत में है क्या, पद के अंत में कौन है मान है, इसके पसंद क्या होगी ना प्रत्यय सहित सुक्ति गंधम पदम, नकार के लोप हो जाएगा ध्वंस का भी जो स्रस्त ध्वस्त बचता है स्रंस था ध्वंस था कित होने से ये नकार का लोप हो गया अनिताम हलुपदायत निधि तो स्रस्त ध्वस्त दंसु और स्रस्त सुकम हो गया स्रस्त अम और ध्वस्त अम रहेगा। है तो धातु या स्रस धातु और ध्वस धातु है किंतु जो सकार है वो पदांत में नहीं, पदांत सकार को ही सूत्र दकार करता है, पदमध्यस्थ या पदाधिस्थ सकारों को दकार नहीं करेगा, अतएव रूप क्या बनेगा स्रस्तम ध्वस्तम अमित पूर्व लग जाएगा स्रस्तम ध्वस्तम रूप बनेगा, सकार को दकार नहीं होगा, यदि होता तो स्रतम ध्वत्तम बन जाता सक दो फिर खरीचा लग जाता तकार हो जाता दो तकार मतलब सत्तम भक्तम ऐसा बन जाता अनिष्ट रूप ना बने, इसलिए क्या कहा पदांत करके विशेषण दे दिया। तो संस ध्वंस अनुढ़ शब्दों के पदांत सकार और पदांत हकार आदियों को ही जब करने को कह दिया अतएव यहां पर नहीं हुआ स्रस्तम ध्वस्तम ये रूप बन जाता है। विकार हकारांत ले रहे हैं सह मर्षणे धातु है, सह मर्षणे धातु सहन करने सहन करना इति तुरा सह तुरम सहते ऐसा भी परिभाषित करता है तुरम सहते इति तुरा सह और वृद्धि हो जाएगा तुरा सह में नकार संज्ञा हो जाता है नी प्रत्यय हुआ वेरप्त स्वकार का लोप हो गया नकार का चुटू सी संज्ञा का लोप हो गया नित्व अतोपदाय से वृद्धि हुई तुरा सह प्रातिपदिक हो गया तुरम सहते इति तुरा सह इंद्र का एक नाम है तुरम सहते इति तुरा सह अब इस तुरासा की प्राप्त संज्ञा होकर के सुई भक्ति आय सु के सकार बचा हुआ है तुरासाहदंश। ठीक हल गया भी दीर्घाशुप्रतम हल सूत्र से सु का लोप हो गया हो रहा तुरासाढ़ के से पद संज्ञा करके झलाम जशोन्त है तुरा इस अवस्था में सूत्र लगेगा सहे साढ़ सह सहे साढ़ सह तीनों षष्ठी का एक वचन सहे षष्ठी एक वचन साढ़ षष्ठी का एक वचन, सह षष्ठी का एक वचन, साढ़ रूप से सहे सस्य मूर्धन्य आदेश, साढ़ रूप से सहे, जब सह ये जो धातु था सह धातु, जब इसकी साढ़ रूप हो जाए, सह का स्वरूप साढ़ बन जाए, जब सह को प्रक्रिया करके साढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाए सह, तब इस सकार को कहते हैं आप मूर्धन्य करेंगे। सह धातु का जब साढ़ रूपता प्राप्त कर जाए प्रक्रिया वशात, उस साढ़ रूपता को प्राप्त हुआ साढ़ का अवयभूता जो सकार है, उस सकार को मूर्धन्य कर दो। केवल हलादियों में होगा, क्योंकि हलादियों में सबसे क्या होता है, घोड़ा लगना है और पसंगिया स्वादिष्ट समान है वहां पर, और वहां पर जलांशन भी ढ को ड हो जाएगा। इसे पूरे हलादियों में आप इसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे, मूर्धन्य शकार हो जाएगा पूरा अवसान। अवसान संज्ञा करके वावसान लगा देंगे, डकार एक पक्ष में टकार होगा, तुरा साहो आजादी में मिलाना है और कोई काम नहीं, तुरा साहो तुरा साह तुरा साहम तुरा साहो तुरा साह तुरा साह तुरा षाढ़ भ्याम तुरा षाढ़ भी तुरा साहे तुरा षाढ़ भ्याम तुरा षाढ़ भ्यः तुरा साह तुरा षाढ़ भ्याम तुरा षाढ़ भ्यः तुरा साह तुरा साहो तुरा साहम तुरा साही तुरा साहो तुरा षाट्सु तुरा षाट्सु तुरा षाढ़ हे तुरा षाढ़ हे तुरा साहो हे तुरा साह। तो आप लोग रूप चलाना, इससे हकारांत समाप्त भी हो जाता है और वकारांत हट है ना, हट हा के बाद यकारांत का दृष्टांत देना चाहिए, लेकिन लघु में आपको यकारांत का दृष्टांत नहीं है, सीधे वकारांतों में जाएंगे दिवा उत्तर सूत्र आएगा। तो हकार कर चलाइए इसका लास्ट वाला तुरा सा दो बनेगा, दस ही धुट विकल्प है ना, धुट पक्ष में तकार रहेगा, धुट अभाव पक्ष में नहीं रहेगा। यदि हकारांत इस प्रकार हकारांतों पर विचार पूरा हो जाता है, अब वकारांत शुरू हो रहा है। दिव शब्द है, सुदिव शब्द ले रहे हैं यहां समास करके सु के साथ, सच आकाश वाला दिन, सुदिव सुदिव धन सुध सकार बचा सुदिव धन सा, सूत्र लगता है दिव आउट, आउट का तकार उच्चारणार्थ है, तपर से कोई तात्पर्य नहीं है, यहां आदेश वाला तकार है। अविद्यमान ही स्वर्णों का ग्राहक होता है, विद्यमान स्वर्ण ग्राहक होता ही नहीं है, वैसे विद्यमान होने के नाते यहां तपर करने की कोई जरूरत नहीं थी, उच्चारणार्थ किया गया। उच्चारणार्थान संज्ञा लोपाभ्या विनयव निवृत्ति, उच्चारणार्थान संज्ञा लोपाभ्या विनयव निवृत्ति, ये नियम है। उच्चारणार्थक जितना भी माने जाते हैं वहां इत संज्ञा और लोप आदि किए बिना ही, इत संज्ञा करना पड़ेगा, लोप संज्ञा करनी पड़ेगी और लोप, इसे तीन काम करना पड़ता है, इत संज्ञा लोपाभ्या बोल दिया, विनयव निवृत्ति चला जाता है, अतः सुदीव दंसा रह गया। औपरी तकार श्रेय चला गया, केवल औ बचता है, आदेश होगा। वृत्तिकार कहते देखे दिव इति प्रातिपदिक औ दिवाद ने बताया नहीं पदों का, दिवह षष्ठी एक वचन है, औत प्रथमा एक वचन, दिवह षष्ठी एक वचन, औत प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। दिवैति प्रातिपदिक औत सौपरे, दिव इस प्रातिपदिक को औत आदेश होता है सु के पर रहते हुए। यहां भी सु देख जी असंबुद्धों से नहीं बोल रहे हैं ना, इसलिए दोनों जगह लगेगा, संबुद्धि में भी और शुद्ध में प्रथमा में भी। इसलिए क्या हो गया, अब औकार आदेश करना है तो कहां करेंगे औत। दिवैति प्रातिपदिक औत सात कह दिया, आलोक्य अंत में कौन है वह, वह को हो जाएगा औ, सुधी औ धंसा, इको एंट्री से शुद्यौ सा गुरुसर्ग शुद्यौ शुद्यौ आजादियों में मिलाइए और कोई काम नहीं है, सुदिवौ सुदिवह है ना, सुदिवम सुदिवौ सुदिवह सुदिवा, यहां तक कोई काम नहीं है, जब पदसंज्ञा होएगा वहां काम आएगा। दिवो अंतादेश उकार स्यात् पदान्ते, यदि परत्वात् सु के परत में पहले प्राप्त था दिवोत्, लेकिन वो विशेष रूप वो सु मात्र में करता है और इधर पदांत कहता है, पदांत बहुत है, ध्यान बीस ध्यान बीस ध्यान बीस सब पदांत, इसलिए इसको बाल के पहले हम दिवोत लगाया सु के परत, और अब दिवोत होगा ध्यान के परत, ध्यान दिवधान ध्यान दिवा उत, दिवा षष्ठी एक वचन, उत प्रथमा एक वचन, दिवो अंतादिशुकार से पदांत है दिवह, इसको अंतादिश हो जाएगा क्या उकार, कब पदांत के विषय में, इसे स्वादिश सर्वानुस्तार इस पद संज्ञा पहले करनी पड़ेगी ताकि पदांत के विषय में ही दिवा उत सूत्र लगेगा, वकार को हो जाएगा वकार सु ई ऊ ध्यान, इको एंट्री से यन सुद्युभ्याम सुद्युभ्याम, जितने भी हलादि है सब जगह सूत्र लग जाएगा, उकार कर देगा इको एंट्री यन होगा सुद्युभ्याम, आजादियों में गिल मिलाते जाना है, वकार को प्रत्यय मिला दीजिएगा काम बन जाता है। यहां पर देखो स्थानीय वैशाणों को सही ढंग समझने का मौका यहां मिलता है, यहां नहीं सुदिवो शुद्धों में, शुद्धों में एक शंका आता है, ये तो रूप बन गया, चार रूप चला लो बाद में शंका को समाधान करके बताता हूं, तो क्या रूप बना शुद्धौ शुद्धौ सुदिवौ सुदिवह सुदिवं सुदिवौ सुदिवह सुदिवा सुद्युभ्याम सुद्युभिः सुदिवे सुद्युभ्याम सुद्युभ्यः सुदिवः सुद्युभ्याम सुद्युभ्यः सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम सुदिवी सुदिवोः सुद्युषु हे सुद्यौः हे सुदिवौ हे सुदिवः। प्रश्न यह है, आपने जब औकार आदेश कर दिया वकार को, सुद्यौ बना लिया ना आपने, सुद्यौ धनसु हो गया, स्थिति में स्थानीय हो जाए आदेश विदो सूत्र से, वह में क्या है हल्प धर्म, तो हल्प यदि औ में आ जाता है, हल गया भी दीर्घ प्रथम शिशु का लोप होना चाहिए, विसर्ग नहीं हो सकता, तब कहेंगे अनल विधौ। अब समझ में आती, देखो स्थान्य वैभो योवल तवृत्ति योल्त व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्नमित्ताखे विधौ न स्थानीवत, ये लिखाया था मैंने, अब यहां स्थानीय भूताल कौन है व, तदवय भूताल भी वही लो, उसका वृत्ति धर्म कौन है हल्त्व, हल्त व्याप्य धर्म कौन है हल्त्व, तदवच्छिन्नमित्ता विधि है हल के अभी दीर्घातम हल विधि, अतएव न स्थानीवत, स्थानीवत भाव से कभी भी स्थानीय से आदेश में यदि आप अल्प व्याप्त धर्म को ला रहे हैं। कौन सा अल्प व्याप्त धर्म लाते हो और कार्य करना चाहते हो तो स्थानीय भाव नहीं होगा। और अब यह करना क्या चाहते हैं, हल्त धर्म लाना चाहते हैं। हल्त क्या है, अल्प का व्याप्त धर्म है ना। अल्प धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, व्यापक धर्म है। कि अल्प सकल अ से लेकर हल तक सभी में है। और हल्त कहां है, अच्छ में नहीं है, अच्छ में है क्या नहीं। अतएव हल्त धर्म क्या हो गया, अल्प का व्याप्य धर्म हो गया, अल्प का व्याप्य धर्म हो गया। तदवच्च निमित्त आगे विधाओ न स्थानीय निषेध कर देता है। ये अनल विधाओ का असली अर्थ था, यहां काम आता है कि वकार में है हल्त, वह हल्त को हम औ में लाएंगे तभी क्या होता है, हल क्या भी दीर्घ प्राप्त होता है शु का लोप करने, तब हम क्या कहेंगे अनल विधाओ स्थानीय भाव को निषेध करता है। कैसे निषेध करता है, क्योंकि अनल विधाओ सूत्र कहता है अन्य वैभव योवल तदवृत्ति जो अल्पव्याप्त धर्म तदवच्छिन्न निमित्ताक विधि हो तो स्थानीय भाव नहीं होता। स्थानीय वल है यहाँ व तदवृत्ति अल्पव्याप्त धर्म है हल्क, तदवच्छिन्न निमित्ताक विधि है हल के दीर्घ हल विधि, इस विधि के दृष्टिकोण में न स्थानीय व अतव हल्क धर्म नहीं आया, शुकलोप नहीं हुआ, सकार रुत्र सर्वकर रूप बन जाता है शुद्ध हो।